właśnie tu i w tej chwili. To dla moich ludzi, te słowa. To dla moich ludzi, ta muzyka. To dla moich ludzi, to dla moich ludzi, by każdy usłyszał. Startowałem parę lat wstecz, pierdolić daty. Jest paru braci, którzy tkwili w tym razem ze mną. Nigdy nie miałem nic, miałem bliskich i starczy mi. Żaden skurwysyn tutaj nie pachniał kęzo. Nikt z nas się nie pchał, gdzie nie był zapraszany, ziom. Pierdolić plany i tak by się posypały, ziom. Kilku w piachu, kilku jest nadal przy mnie. Silny jak nigdy, kurwiony jak zwykle. Odśwież pamięć, ja odświeżę styl gry. Wyścig zostawię innym, listy szczyt to nie my. 3 lata budy biorę, Mike, czas to przejąć. Gruby mielc, raz, dwa, raz wchodzę na rejon. Nie bujam nastolatków, nie słucham chujogłowców. Zakładam kaptur, to mój pieprzony old school. Wszelkie dowody wciąż palimy na bieżąco. Nie podchodź bliżej, jestem pieprzoną bombą. No stop przy mnie moje wilki, returners. Nieliczni z tych, za których nadstawię gębę. Serce ze stali, moje słowo ze złota. Pierdolić brokat, srebro tylko na murach. Nie cofam się i brnę, jestem pewny w swych krokach. Patologiczna młoda spluwa, co tam u was?